ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, 356 में कौन सी असाचर्यात् विषय ग्रहणानां न एकम इंद्रियम सर्व विषयकम्। विषय ग्रहणानां, विषयों का जो ज्ञान है ना, वो असाचर्यात् एक साथ ना होने से, विषयों का ज्ञान एक साथ ना होने से एक इंद्रिय नहीं हो सकती जो एक होकर के सभी विषयों को ग्रहण करा सके। ठीक है, साहचर्य ही विषय ग्रहणानाम अंधा अंधादि अनुपत्ति रीति। यदि विषयों का ज्ञान एक साथ होता ऐसा मान लेते तो फिर तो अंधा आदि व्यक्ति को भी विषयों का ज्ञान होना चाहिए था, पर होता नहीं। हाँ जी, तीन सौ साठ, हाँ जी 360 बोलिए। पहले अर्थ समूह अनुमान मुक्तो न अर्थ एक देश। यहाँ प्रसंग क्या चल रहा है, गंधादि जो विषय है ये इंद्री को एक मानने की बात हो रही है, एक इंद्री को मानना चाहिए। और सिद्धांती ने कहा कि एक इंद्री नहीं है, अनेक है, यानी पांच इंद्रियां हैं। तो पूर्व पक्षी कहता है यदि विषय अनेक है, यानी विषय पांच है, तो इंद्रियां भी पांच है, तो विषय तो पांच नहीं है, विषय तो बहुत अधिक है। जब बहुत अधिक हो जाएंगे तो बहुत अधिक इंद्रियां हो जाएंगी, ये बात कही है। तो यहां पर सिद्धांती ने कहा गंधत्वादि अव्यतिरेकात् गंधादीनाम अप्रतिषेधः, गंधत्वादि अव्यतिरेकात्, गंधत्व रसत्व रूपत्व स्पर्शत्व शब्दत्व, ये सभी गंधों में गंधत्व है, सभी रूपों में रूपत्व है, ऐसा। तो गंधत्व का अव्यतिरेक होने से, यानी गंधत्व अलग अलग नहीं है, एक ही गंधत्व तो एक ही है सभी गंधों में, इसलिए गंधत्व जाति को लेकर के एक गंध माना है। ऐसे रूप रूपत्व जाति को लेकर के सभी रूपों को एक माना है, जाति के आधार पर यह बात कही है, इसलिए पांच इंद्रियों को मानना चाहिए, ये प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में वो सिद्धांत ये कहते हैं अर्थ समूह हो अनुमान मुक्त न अर्थ एक देश। हमने अर्थ समूह को लेकर के अनुमान किया है, यानी अर्थ समूह को लेकर के हमने अपनी बात कही है। अर्थ समूह का मतलब है सारे गंधों को एक समूह में रखा और गंधत्व सामान्य उन सब में मान करके, गंधत्व सामान्य को लेकर के, यानी गंध जाति को लेकर के हमने बात कही। न अर्थ एक देशा, केवल व्यक्ति को गंध सभी गंधों में एक गंध को लेकर के हमने बात नहीं कही। अर्थ एक देश का मतलब है अर्थ समूह में जितने भी गंध है उन गंधों में से हमने एक गंध को लेकर के बात नहीं कही, हम गंधत्व जाति को लेकर के बात कही। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? अर्थ समूह का मतलब है ये गंध रूप रस आदि इन सभी समूहों को लेकर के हमने बात कही, पूरे गंध समूह को गंधत्व के रूप में हमने प्रतिपादित किया, गंधत्व को लेकर के, केवल गंध व्यक्ति को लेकर के नहीं बोला। गंध व्यक्ति तो अलग है और गंधत्व अलग है, गंधत्व तो एक ही है और गंध व्यक्ति तो अनेक है। बात पकड़। गंध समूह का मतलब सारे गंध, दुर्गंध, सुगंध, ठीक है ना। और गंधों में भी अलग अलग प्रकार, इत्र का गंध अलग है, गुलाब का गंध अलग है, ऐसे बहुत सारे गंध है ना। गंध तो बहुत हैं। पूरे गंध समूह को गंधत्व जाति के रूप में हमने प्रस्तुत किया। सभी गंधों में गंधत्व रहता है, उस गंधत्व जाति के आधार पर हमने गंध को एक माना है, जाति को ध्यान में रख करके एक माना, न कि व्यक्ति को हम लेकर के एक माना है हमने। इसलिए कह रहे हैं न अर्थैक देशा, एक व्यक्ति को लेकर के हमने कथन नहीं किया, हमने पूरी जाति को लेकर के कथन किया। और उस जाति को यहां पर अर्थ समूह शब्द से कहा है। पकड़ में आया? हाँ जी सुषमा जी, आपको समझ में आया क्या? मैं आपसे पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, और आगे हाँ। तो पूर्व पक्षी को ये कहा है सिद्धांती ने, हमने तो अर्थ समूह को लेकर के बात कही है, अर्थ के एक देश को लेकर के हमने बात नहीं कही है। और तुमने जो आरोप हम पर लगाया, आपने अर्थ के एक देश को लेकर के आरोप लगाया, वो ठीक नहीं है। उसके लिए कह रहे हैं अर्थेक देशम च आश्रित्या, एक अर्थ को आश्रय करके यानी गंधत्व को लेकर के हमने कहा, तो आप गंध व्यक्ति को लेकर के विषय पंचत्व मात्रम भवान प्रतिषेधा, पांच विषय नहीं है ऐसा आपने खंडन किया है। तद तस्माद अयुक्तो अयम प्रतिषेधा, इसलिए आपका यह खंडन उचित नहीं है पूर्व पक्षी का। पकड़ में आ रहे ना? अर्थैक देशम च आश्रित्य, समूह को लेकर के हमने कहा, आप एक अर्थ को व्यक्ति को लेकर के, व्यक्ति का आश्रय करके विषय पंचत्व मात्रम, पांच विषय होते हैं इसी का आपने खंडन किया है, उसका प्रतिषेध किया कि विषय पांच नहीं होते अनेक होते हैं, ऐसा आपने जो खंडन किया है वो ठीक नहीं है। तस्माद अयुक्तो अयम प्रतिषेधा, इसलिए आपका ये जो खंडन है ना ये गलत है, ऐसा सिद्धांती कहते हैं। और हाँ जी हाँ हाँ जी, ये कहते हैं ग्रियमाने च शीतस्पर्शे न उष्णस्य अनुष्ण शीतस्य वा स्पर्शस्य ग्रहणं ग्रहकांतरं प्रयोजयन्ति। सिद्धांती कहते हैं अगर आपने शीत स्पर्श का तो ग्रहण किया है, किससे? त्वचा इंद्री से, ठीक है। अब शीत स्पर्श का स्पर्श किया है तो उष्णस्य, उष्ण स्पर्श भी है, अनुष्ण शीतस्य, और जो अनुष्ण शीत स्पर्श भी है, ऐसे स्पर्श का ग्रहण ज्ञान ग्रहणांतरम प्रयोजयन्ति, उसके लिए दूसरी इंद्री को आप प्रयोग करने के लिए कहते हैं। ग्रहणांतरम का मतलब है दूसरी इंद्री, यानी एक स्पर्श को तो ग्रहण कर लिया, अब बाकी स्पर्शों को ग्रहण करने के लिए दूसरी इंद्रियों के लिए आप प्रेरित कर रहे हो हमें, उसके लिए और इंद्रियां होनी चाहिए। पकड़ में आ रहा है? जब ये बोला गया है विषय पांच हैं, इसलिए इंद्रियां पांच हैं। पूर्व पक्षी कहता है विषय पांच तो है ही नहीं है, विषय तो बहुत अधिक है, ठीक है ना। तो उसका उत्तर दिया भी हमने व्यक्ति को लेकर के नहीं बोला कि पांच ही व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, हमने तो उस समूह को लेकर के बोला, ठीक है। और समूह को लेकर के बोला है तो समूह को एक माना है, और उस पूरे समूह को उसी इंद्रिय से ग्रहण होता है, चाहे वो दुर्गंध हो, सुगंध हो, या बिना दुर्गंध बिना सुगंध हो, ठीक है ना। कैसे भी गंध हो वो नाक से ही गृहित होता है, होती है, ठीक है ना। तो अब हमने तो स्पर्श इंद्रिय से एक स्पर्श को ग्रहण कर लिया, तो अब दूसरे दो तीन प्रकार के स्पर्शों को और किसी और इंद्रिय से स्पर्श थोड़ा हम करेंगे, उसी से करेंगे, उसके लिए अलग इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, जो यहाँ नया उष्ण से, हाँ हाँ ये निषेध के लिए, मतलब उष्ण और अनुष्ण शीत स्पर्श के लिए दूसरे इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है ऐसा। गृह्यमाने च शीत स्पर्शे, त्वचा इंद्रिय से शीत स्पर्श को जान लेने पर अनुष्ण शीत और उष्ण ऐसे इन दोनों स्पर्शों का ग्रहण ज्ञान ग्रहण ग्रहकांतरम न प्रयोजयन्ति, दूसरी इंद्रिय के लिए प्रेरित नहीं करते हैं ये। स्पर्श वेदानाम एक साधन साध्यत्वात्, स्पष्ट कर दिया स्पर्श वेदानाम अलग अलग स्पर्शों का, चाहे वो शीत है अनुष्ण है या कैसा भी स्पर्श है, अलग अलग स्पर्श वेदों का एक साधन साध्यत्वात्, एक ही स्पर्श इंद्रिय से सिद्ध होने से, मतलब एक ही स्पर्शेंद्रिय से कोई भी स्पर्श हो उसकी सिद्धि होती यानी उसका ज्ञान होता है। ये ना एनैव शीत स्पर्शो गृह्यति तेनैव इतरो अपि इति, जिस इंद्रिय से शीत स्पर्श का ज्ञान होता है उसी इंद्रिय से बाकी स्पर्शों का भी ज्ञान होता है। एवं इसी प्रकार से गंधत्वेन गंधानम, गंधत्व जाति से सभी गंधों का ज्ञान हो जाएगा, ऐसे रूपत्व जाति से सभी रूपों का, रसत्व से सभी रसों का, शब्दत्व से सभी शब्दों का, यानी शब्दत्व से सभी शब्दों का ग्रहण, रसत्व से सभी रसों का, रूपत्व से सभी रूपों का, गंधत्व से सभी गंधों का वहां ग्रहण किया जा रहा है, ये इसका अभिप्राय। हाँ जी पुरानुच्छेद गंधादि ग्रहणानि पुनः असमान साधन साध्यत्वात् ग्राहकांतरानाम प्रयोजयन्ति। गंधादि ग्रहणानि, गंध आदि ये जो पांच प्रकार के ज्ञान हैं इनके, गंधादि के ये पांचों प्रकार के ज्ञान असमान साधन साध्यत्वात् भिन्न भिन्न साधनों से जाने जाने के कारण से, ये पांचों ज्ञान अलग अलग साधनों से जानने योग्य होने से ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानि, अलग अलग इंद्रियों को अपेक्षित रखने वाले ज्ञान है, क्योंकि ये पांचों ज्ञान अलग अलग है, ठीक है ना, तो अलग अलग ज्ञान है तो अलग अलग इंद्रियों की ही अपेक्षा रखेंगे, एक ही इंद्रिय से अलग अलग ज्ञान नहीं होंगे ये कहना चाह रहे। तस्मात् उपन्नम इंद्रिय इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि इति, इसलिए इंद्रियार्थ पंचत्वात् इंद्रियों के अर्थ विषय पांच होने के कारण से इंद्रियां भी पांच हैं ऐसा उपन्नम सिद्ध होता है। और आगे बढ़े, तो प्रसंग क्या चला अभी, विषय पांच है और इंद्रियां पांच है, और पूर्व पक्षी कहता है विषय पांच नहीं है बहुत है, ठीक है ना, तो उसने कहा हमने व्यक्ति को लेकर के नहीं कहा, हमने जाति को लेकर के पांच माना है, ठीक है, जाति को लेकर के पांच माना है, अगर आप जाति को लेकर के पांच माना है तो पूर्व पक्षी कहता है तो हमारी बात सुनो, ये पांचों विषय विषय ही है ना, विषय से तो अलग तो नहीं है ना, पांचों रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये पांच विषय है, तो सारे विषय है ना, तो सभी में विषयत्व सामान्य है ना, सभी में विषयत्व सामान्य है, जैसे गंधों में गंधत्व सामान्य है, ऐसे ये पांचों विषय है, रूप भी विषय है, गंध भी विषय है और शब्द भी विषय है, तो ये पांचों विषय है तो पांचों में विषयत्व सामान्य है ना, है ना, तो जब आप गंधत्व सामान्य से एक गंध मानते हो तो ऐसे विषयत्व सामान्य से एक विषय क्यों ना मानो, जब एक विषय मान लोगे तो ठीक है विषय विषयत्व सामान्य से एक विषय है, ऐसे ही उस एक विषय के लिए एक इंद्रिय पर्याप्त है, अब पांच मानने की क्या जरूरत है, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। प्रश्न समझ में आ गए, अब उसकी बात को देखिए, यदि सामान्यम संग्राहकम, यदि सामान्यम संग्राहकम, यदि आप जाति रूपी सामान्य से सभी का ग्रहण करते हैं, संग्राहकम कर लो है सभी का, विषय क्या चला था, गंध का, रूप का, रस का, स्पर्श का और शब्द का, तो सामान्यम यदि सामान्य को लेकर के, जाति को लेकर के संग्राहकम, आपने सभी गंधों को ग्रहण किया, सभी रूपों को, रसों को, स्पर्शों को, शब्दों को ग्रहण किया, तो प्राप्तम इंद्रियानम एकत्वम, तब तो इंद्रियों का एकत्व भी प्राप्त हो जाएगा, अथवा हाँ यही है, प्राप्तम इंद्रियानम एकत्वम विषयः, इंद्रियों का एक ही विषय ऐसा भी सिद्ध होगा, अथवा इंद्रियां अलग अलग ना होकर कि एक ही इंद्रिय ऐसा सिद्ध हो जाएगा। तो ये अर्थ आप ले लीजिएगा, प्राप्तम इंद्रियानाम एकत्वम, इंद्रियों का एकत्व सिद्ध हो जाता है, यानी एक ही इंद्रिय है ऐसा सिद्ध होता है, जो हमने पहले कहा। बात स्पष्ट हो गई जी, सूत्र बोलिएगा। विषयत्व अव्यतिरेकात् एकत्वम्, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। विषयत्व सामान्य से, यानी विषयत्व रूपी जाति से, विषयत्व सामान्य से, विषयत्व सामान्य से गंध रस आदि, गंध रस आदि, गंध रस आदि पांचों विषयों को, पांचों विषयों को एक वर्ग में, एक वर्ग में संग्रहित कर, एक माना जाए, संग्रहित कर एक माना जाए, तो उसका ग्राहक, उसका ग्राहक इंद्रिय को भी एक माना जाना चाहिए, उसका ग्राहक इंद्रिय को भी एक मानना चाहिए। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। विषयत्व सामान्य से, यानी विषयत्व सभी पांचों विषयों में विषयत्व सामान्य है, तो विषयत्व सामान्य होने से गंध रस आदि पांचों विषयों को एक वर्ग में ले लिया, पांचों को एक बना दिया विषयत्व सामान्य के कारण से, एक वर्ग में ले गए तो एक विषय बन गया, ठीक है, एक विषय बन गया तो एक माना गया, जब विषय एक हो गया तो उस एक विषय को ग्रहण कराने का जो साधन इंद्रिय है उसको भी एक मानो, तो एक विषय एक इंद्रिय ऐसे सिद्ध होगा। जब ऐसा सिद्ध हो जाएगा, इंद्रियां पांच होती हैं, ये आपका कथन असिद्ध हो जाएगा, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। भाष्य सरल है, विषयत्वेन ही सामान्येन, विषयत्व रूपी सामान्य से, विषयत्व रूपी सामान्य मतलब जाति, विषयत्व रूपी सामान्य से गंधादि पांचों विषयों को संग्रहीता एक ही वर्ग में आपने ले लिया, यह एक ही वर्ग में लिया जाना चाहिए। विषयत्व सामान्य से गंधादि पांचों विषयों को एक ही वर्ग में संग्रहित कर लेना चाहिए, उससे एक बन जाएगा विषय, तो इंद्रिय भी एक सिद्ध हो जाएगा, ये इसका अभिप्राय है। यह पूर्व पक्षी का सूत्र है। अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं, बोलिएगा। न बुद्धि लक्षण अधिष्ठान गति आकृति जाति पंचत्वेभ्यः, सूत्रार्थ लिखिएगा। ज्ञान रूपी लक्षण, लक्षण का मतलब चिन्ह, ज्ञान रूपी लक्षण या चिन्ह आधार रूपी स्थान आधार रूपी यानी आधार रूपी स्थान गति रूपी ज्ञान के गति रूपी ज्ञान के विविध प्रकार आकृति रूपी परिमाण आकृति रूपी परिमाण जाति रूपी कारणों से या जाति रूपी कारण के जाति रूपी कारण के अलग अलग होने से इंद्रियां पांच है ऐसा सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ। बुद्धि लक्षण ये बुद्धि और लक्षण एक ही अर्थ को बुद्धि को ही लक्षण शब्द से बताएं यहां पर यानी बुद्धि लक्षण है यानी चिन्ह है। बुद्धि का मतलब ज्ञान तो बुद्धि रूपी लक्षण बुद्धि रूपी चिन्ह इससे पता लगता है इंद्रियां अलग अलग है क्योंकि कैसे पता लगता है वो आगे बताएंगे। फिर दूसरा हेतु दिया अधिष्ठान अधिष्ठान कहते हैं आधार को स्थान को ठीक है ना अलग अलग स्थानों में वो विद्यमान है इंद्रियां ठीक है ना अलग अलग स्थानों में अलग अलग इंद्रियां विद्यमान है उससे भी पता लगता है इंद्रियां पांच हैं ठीक है। फिर गति गति का मतलब यहाँ गति के तीन अर्थ होते हैं ज्ञान गमन और प्राप्ति तो यहाँ गति का मतलब ज्ञान गति यानी ज्ञान अलग अलग है ज्ञान के अलग अलग प्रकार है एक रूप ज्ञान है एक गंध ज्ञान है एक स्पर्श ज्ञान है एक शब्द ज्ञान है ऐसा तो इन अलग अलग ज्ञानों से भी पता लगता है कि इंद्रियां पांच हैं। और जाति कहते हैं योनि यानी कारण अलग अलग कारणों से उसके कार्य अलग अलग है ऐसा पता लगता है। पकड़ में रहे कारण अलग अलग है तो कार्य भी अलग अलग है इससे पता लगता है इंद्रियां पांच है तो इन पांचों कारणों से इंद्रियां पांच होती हैं इसकी सिद्धि होती है। इसलिए जाति पंचत्वेभ्या बुद्धि लक्षण एक अधिष्ठान दो गति तीन आकृति चार जाति पांच इन पंचत्वेभ्या इन पांचों कारणों से इंद्रियां अलग अलग सिद्ध होती हैं या इंद्रियां पांच सिद्ध होती है इन पांचों कारणों से इंद्रियां पांच हैं ऐसा सिद्ध होता है। ये सूत्रार्थ है संक्षेप से। बुद्धि का मतलब बुद्धि तो ज्ञान हो गया और वहां गति से ज्ञान तो है लेकिन अलग अलग ज्ञान लिया है अलग अलग गति है इंद्रियों की जो गति है ना इंद्रियां अलग अलग ढंग से गमन करती हैं एक जैसा गमन नहीं करती है यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो उनकी जो गति है ना वो एक ही प्रकार की नहीं होती है अलग अलग उनकी गतियां हैं ज्ञान प्राप्त करने के जो उनकी जो गमन है ना विषयों के प्रति वो अलग अलग ढंग से जाती है दोनों हैं और तीनों हैं बल्कि प्राप्ति भी है उसमें कोई बात नहीं मतलब यूं समझ लीजिए उनके जो विषय ग्रहण करने के जो विविध प्रकार है वो प्रकार वो कर्म को लेकर के बता मतलब अलग अलग नेत्रेंद्रिय की गति अलग प्रकार की है रसना की अलग प्रकार की है और श्रोत्रेंद्रिय की अलग प्रकार की है पांचों इंद्रियों की प्रवृत्तियां अलग अलग प्रकार की है तो प्रवृत्ति भी अर्थ ले सकते हैं उनकी प्रवृत्तियां अलग अलग होने से पता लगता है इंद्रियां पांच हैं। जाति का मतलब योनि है जाति का मतलब वो नहीं है जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, उस जाति को नहीं कह रहे हैं। यहाँ जाति का मतलब है कारण। वो तो स्थान हो गया, कारण का मतलब है जिससे वो उत्पन्न होता है, वो कारण, वो योनि। योनि का मतलब कारण, ठीक है। हाँ जी, ना एकत्वम इंद्रियस्य, इंद्रिय एक नहीं है, इंद्रियां पांच हैं। मतलब 59वें सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने कहा एकत्वम, एक इंद्रिय की सिद्धि होती है, तो सिद्धांत कहता ना एक इंद्रिय की सिद्धि नहीं होती है, इंद्रियां पांच हैं। क्यों पांच हैं? इनके कारण से। अब भाष्य को देखिएगा, वो कहते हैं न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृत व्यवस्था विषया ग्राहकांतर निरपेक्षा एक साधन ग्राह्य अनुमीयन्ते। अनुमीयन्ते अनुमान किए जाते हैं, न न अनुमीयन्ते अनुमान नहीं किए जाते हैं, किस रूप में? एक इंद्रिय के रूप में। तो कहते हैं खलु निश्चित रूप से विषयत्वेन सामान्येन, विषयत्व सामान्य के द्वारा या विषयत्व सामान्य को लेकर के आपने विषयाकृत व्यवस्था, विषयों की व्यवस्था आपने कर दी। मतलब पांच अलग अलग विषय है और विषयत्व सामान्य लेकर के आपने एक विषय की व्यवस्था कर दी, और उसके लिए आपने कहा ग्राहकांतर निरपेक्षा, ग्राहकांतर निरपेक्षा, ग्राहक, ग्राहकांतर कहते हैं भिन्न इंद्रिय, और भिन्न इंद्रिय की निरपेक्षा अपेक्षा किए बिना, यानी और इंद्रियों की अपेक्षा किए बिना, ग्राहकांतर निरपेक्षा और इंद्रियों की अपेक्षा किए बिना एक साधन ग्राह्य, एक ही इंद्रिय से वो गृहित होते हैं, ऐसा अनुमीयन्ते अनुमान किए जाते हैं, ऐसा ना नहीं है, उचित है। निरपेक्षा, हाँ जी, ग्राहकांतर निरपेक्षा, रकार छूट गया, ग्राहकांतर निरपेक्षा, हाँ जी। ये कहते हैं विषयत्वेन सामान्येन, विषयत्व सामान्य को लेकर के आपने कृत व्यवस्था विषया, विषयों की व्यवस्था की है, विषयत्व सामान्य ले, विषयत्व सामान्य को लेकर के आपने विषयों की व्यवस्था की है। कैसी व्यवस्था की है? ग्राहकांतर निरपेक्षा और इंद्रियों की अपेक्षा किए बिना एक साधन ग्राह्य, एक ही इंद्रिय से ये सभी विषय गृहित होती हैं, ये सभी विषय गृहित होते हैं, ऐसा अनुमीयन्ते अनुमान किया जाता है, न अनुमीयन्ते ऐसा अनुमान नहीं किया जा सकता। फिर कैसे अनुमान किया जा सकता है? तो कह रहे अनुमीयन्ते च पंच गंधादयः। अनुमान ये होता है कि गंध आदि पांच विषय हैं, अलग अलग है, ऐसा अनुमान होता है। कैसे? गंधत्वादि भी स्वसामान्य कृत व्यवस्था, ये पांच विषय अलग अलग है, कैसा पता लगता है? गंधत्वादि भी स्वसामान्य, गंधत्वादि अपने अपने सामान्य के द्वारा कृत व्यवस्था, इनकी व्यवस्था की गई है, यानी गंधत्व से सारे गंधत्व गृहित होते हैं, अलग हो गए एक गंधत्व विषय, ठीक है ना। फिर सारे रूप रूपत्व के अंतर्गत आते हैं, तो रूपत्व अलग हो गया, गंधत्व अलग, रूपत्व अलग, ऐसे शब्दत्व अलग, स्पर्शत्व अलग, रसत्व अलग, हो गए ना। तो कहते हैं पंच अनुमीयन्ते च पंच गंधादय, गंधादि पांच हैं, ऐसा अनुमान होता है। कैसे अनुमान होता है? गंधत्वादि भी स्वसामान्य, गंधत्वादि अपने अपनी जाति के माध्यम से, गंधत्व, रसत्व, स्पर्शत्व, शब्दत्व, ऐसा उनकी अपनी अपनी सामान्य जाति है ना, अलग अलग जाति है, एक जाति तो है नहीं है, सबका सबका अलग अलग जाति है, और पांच जातियां हो गई यहां पर, हाँ जी, वो जाति अलग है, सूत्र में आया हुआ, यहां जाति अलग है, यहाँ तो जिसको हम जाति कह रहे हैं ना, गोत्व, मनुष्यत्व, वो वाली जाति है, ऐसे गंधत्व जाति, ऐसे रूपत्व, शब्दत्व, स्पर्शत्व, ऐसा। ये जाति, तो इनकी जातियों के माध्यम से ये कृत व्यवस्था, ये व्यवस्थित है, यानी गंध जो भी है वो गंधत्व में चला जाएगा, रूप जो भी है वो रूपत्व में चला जाएगा, रस कोई भी रस हो वो रसत्व में चला जाएगा, ऐसे ही शब्द कोई भी हो शब्दत्व में चला जाएगा। इस अपनी अपनी उनकी जातियों से कृत व्यवस्था, उनकी व्यवस्था की गई है। यहां तक आगे, अब आगे बढ़िए। इंद्रियांतर ग्राह्या, और ये सब इंद्रियांतर ग्राह्य, ये अलग अलग इंद्रियों से गृहित होती हैं, अलग अलग इंद्रियों से गृहित होते हैं ये विषय। इंद्रियांतर ग्राह्या, अलग अलग इंद्रियों से ये ग्रहण करने योग्य है। तस्मात असंबद्धमेतत्, इसलिए आपने ये जो व्यवस्था दी है विषयत्व सामान्य से एक ही विषय माना जाए, ऐसा जो आपने कहा असंबद्धमेतत्, ये आपकी बात अयुक्त है, उचित नहीं है। पकड़ में आ गए जी। अयमेव अर्थो अनूद्यते, इसी बात को आगे स्पष्ट करते हैं। ये जो बात कही है ऊपर दो पंक्तियों, तीन पंक्तियों में जो बात कही है, अयमेव अर्था, इसी बात को अनूद्यते स्पष्ट रूप से भाष्यकार विस्तार करके बताएंगे। अयमेव अर्था, इसी अर्थ को, इसी बात को अनूद्यते पुनः कथन किया जाता है विस्तार से। बुद्धि लक्षण पंचत्वाद इति, पहला हेतु है बुद्धि लक्षण पंचत्वाद, बुद्धि रूपी चिन्ह पांच होने से। बुद्धि लक्षण पंचत्वाद, बुद्धि रूपी चिन्ह पांच प्रकार के होने से इंद्रियां पांच होती हैं, ऐसा सिद्ध होता है। तो पहला हेतु है बुद्धि लक्षण पंचत्वाद। पकड़ में आ रहे जी। लक्षण का मतलब चिन्ह है, बुद्धि ही चिन्ह है इंद्रियों को समझने में, बुद्धि रूपी चिन्ह, बुद्धि ही यानी ज्ञान ही चिन्ह है किसका, इंद्री का, मतलब इंद्री को पहचानने का चिन्ह क्या है, ज्ञान है। गंध ज्ञान, गंध ज्ञान नासिका को सिद्ध करता है, चक्षु को नहीं सिद्ध करता, गंध ज्ञान कान को सिद्ध नहीं करता, गंध ज्ञान नासिका को ही सिद्ध करता है। इसका मतलब है बुद्धि ही चिन्ह के रूप में है जिस इंद्री का, उसको कहते हैं बुद्धि लक्षण पंचत्वात्, बुद्धि रूपी लक्षण पांच प्रकार के होने से। बुद्धि रूपी लक्षण यानी बुद्धि रूपी चिन्ह पांच प्रकार के होने से, यानी पांच प्रकार की बुद्धि होने से इंद्रियां पांच है, ऐसा सिद्ध होता है। अब इधर बैठिए, कुर्सी को इधर लेकर के बैठिए ना, और आप लोगों को भी थोड़ा इधर बैठना है, मतलब कुछ यहां इधर बैठे कुछ इधर बैठे, सामने होने चाहिए। आप बैठिए, कोई बात नहीं। ये स्पष्ट हो गया बुद्धि लक्षण पंचत्व। अब इसको खोल करके समझा रहे हैं, बुद्धय एव लक्षणानि, बुद्धियों को ही यहां लक्षण शब्द से कहा है। बुद्धय एव लक्षणानि, बुद्धियां ही यहां लक्षण है, यानी लक्षण अलग बुद्धि अलग नहीं है, बुद्धियों को ही लक्षण कहा यहां पर। लक्षण का मतलब चिन्ह, यानी बुद्धियां ही चिन्ह है किसके, विषय ग्रहण लिंगत्वाद इंद्रियाणाम, ये इंद्रियाणाम लक्षणानि, इंद्रियों के चिन्ह है। इंद्रियाणाम लक्षणानि, ये इंद्रियों के चिन्ह है, कैसे, विषय ग्रहण लिंगत्वाद, विषयों का ज्ञान कराने वाले होने से, ये विषयों का ज्ञान कराने वाली होने से, इंद्रियां विषयों का ज्ञान कराने वाली होने से ये इंद्रियों का चिन्ह है, कौन, बुद्धियां, ये कहना चाहते हैं। तदेतद् इंद्रियार्थ पंचत्वाद इत्येतस्मिन् सूत्रे कृतभाष्यमिति, तदेतद् वह ये जो बात है, ये इस बात को इंद्रियार्थ पंचत्वाद इत्येतस्मिन् सूत्रे, इस 56वें सूत्र में कृतभाष्यम हमने भाष्य कर दिया है, स्पष्ट कर दिया था वहां पर, यानी पांच प्रकार के ज्ञान होते हैं और पांचों प्रकार के ज्ञानों को ग्रहण कराने के साधन भी पांच होते हैं, इस बात को हमने 56वें सूत्र में तो कह ही दिया था। स्पष्ट हो रहा जी। इति एतद, ये इस बात को इंद्रियार्थ पंचत्वात्, छप्पनवा सूत्र है ना, इस छप्पनवे सूत्र में कृत भाष्यम हमने भाष्य कर दिए, इसका समाधान किया है वहां पर। तस्मात, इसलिए बुद्धि लक्षण पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि, बुद्धि लक्षण पंचत्वात्, पांच प्रकार के ज्ञान होने से, यानी बुद्धि रूपी चिन्ह पांच प्रकार के होने से इंद्रियां भी पांच होती हैं। पकड़ में आ गए जी? ये लक्षण शब्द से घबराइए मत, लक्षण शब्द से कोई और मत सोचिए, लक्षण का मतलब चिन्ह है। किसका चिन्ह? ज्ञान, ज्ञान रूपी चिन्ह, यानी चिन्ह और बुद्धि, यानी लक्षण और बुद्धि अलग अलग नहीं है, बुद्धि के लिए ही लक्षण शब्द का प्रयोग है यहां पर। यानी मैं कहूं काला सांप, काला किसके लिए? सांप के लिए। सांप किसके लिए? काले के लिए। दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं ना, मतलब काला सांप विशेषण विशेष है ना, तो काला सांप जैसे बोलते हैं ना, ये काला किसके लिए आ रहा है? सांप के लिए है। तो यह लक्षण किसके लिए आया है? बुद्धि के लिए है, ऐसा मान लीजिएगा। बुद्धि ही चिन्ह है जिन इंद्रियों का, यानी इंद्रियों का ज्ञान इन बुद्धियों से पता लगता है, इन अलग अलग ज्ञानों से अलग अलग इंद्रियों का बोध होता है, ये इसका अभिप्राय है। तो पहला हेतु पूरा हो गया। अगली बात, अधिष्ठानानि अपि खलु पंचेन्द्रिया, पंच इंद्रियाणाम, कहते हैं अधिष्ठानानि, ये जो अधिष्ठान है, आधार है, स्थान, खलु पंच, ये भी पांच है। किनके ये आधार है, स्थान है? इंद्रियाणाम, इंद्रियों का। तो इंद्रियों के पांच आधार होने के कारण से, इंद्रियों के पांच स्थान होने के कारण से इंद्रियां पांच सिद्ध होती हैं। स्पष्ट हो गया जी? अधिष्ठानानि अपि खलु पंच संति, केशाम अधिष्ठानानि? इंद्रियाणाम अधिष्ठानानि, इंद्रियों के जो आधार है, इंद्रियों के जो स्थान हैं, वो पांच हैं। तो पांच वो भी अलग अलग ढंग से है स्थान, अलग अलग रूप में है स्थान। तो पांचों अलग अलग स्थान होने के कारण से इंद्रियां भी अलग अलग हैं, पांच हैं। सर्व शरीर अधिष्ठानम स्पर्शनम, स्पर्शनम इति स्पर्शनम इंद्रियम, ये इंद्रिय का विशेषण है। तो सर्व शरीर अधिष्ठानम स्पर्शनम इंद्रियम, सभी यानी सर्व शरीर अधिष्ठानम, पूरे शरीर में रहने वाला स्पर्शनम इंद्रियम है, यानी स्पर्शेंद्रिय पूरे शरीर में रहने वाली है। ये कैसे पता लगेगा? स्पर्श ग्रहण लिंगम, स्पर्श का ज्ञान ही वहां लिंग है। आप कहीं से भी छू लो, स्पर्श का स्पर्श होता है, शरीर के किसी भी कोने से आप स्पर्श करो, आपको स्पर्श होगा। तो ये स्पर्श ग्रहण लिंगम, स्पर्श का ज्ञान ही वहां लिंग है कि स्पर्शेंद्रिय पूरे शरीर में रहती है। स्पर्श ग्रहणम, ग्रहणम इति ज्ञानम, स्पर्श का ज्ञान ही वहां लिंग है, चिन्ह है। स्पर्श का ज्ञान चिन्ह है स्पर्शेंद्रिय को पूरे शरीर में बताने के लिए। स्पष्ट हो गया? अगली बात, कृष्ण ताराधिष्ठानम चक्षुः, कृष्ण ताराधिष्ठानम, आंख की जो काली पुतली है ना, कृष्ण तार अधिष्ठानम, इस पुतली में रहने वाली है चक्षु इंद्रिय। ठीक है जी? बहिनिस्सरितम, बहिनिस्सरितम और बाहर निकलती है, ठीक है ना, मतलब एक एक ऐसी इंद्रिय है जो बाहर निकलती है, बाकी अपनी जगह पर रहती है, बाकी सारी इंद्रियां अपनी जगह पर रहती है, वो बाहर नहीं जगलती। लेकिन चक्षु इंद्रिय जो ऐसी है, जो बहिनिस्सरितम, वो बाहर निकलती है। रूप ग्रहण लिंगम, और रूप ज्ञान का वो चिन्ह है वो इंद्रिय। हाँ जी, अब तो कोई बात नहीं, कृष्ण ताराधिष्ठानम, उसको कृष्ण तार भी कहते हैं, कृष्ण सार भी कहते हैं। ठीक है? हाँ जी, कृष्ण सार भी कहते हैं, कृष्ण तार भी कहते हैं, इस आंख की जो काली काली है ना बीच में, उसको हाँ जी, किरण के रूप में, जैसे ये सूर्य की किरणें आ रही है ना, ऐसे ये भी किरण बाहर निकल के जाती है और आपसे स्पर्श करती है, फिर ला करके दिखाती है। वो तो गंध को यहाँ आना पड़ता है, शब्द को यहाँ आना पड़ता है, स्पर्श को यहाँ आना पड़ता है, या हम वहां जाने पड़ते हैं हमको। मतलब स्पर्श इंद्रिय शरीर से बाहर नहीं निकलती है, कोई इंद्रिय निकलती है, केवल एक ही एक निकलती है, ऐसा माना जाता है। चले नासाधिष्ठानम ग्रहणम, नासाधिष्ठानम ग्रहणम, और नासिका आधार वाली घ्राण इंद्री है, यानी नासिका में घ्राण इंद्री रहती है। जिह्वाधिष्ठानम रसनम, और जिह्वा स्थान है रसन इंद्री का। कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम, और कान का जो छिद्र है वो श्रोत्र इंद्री का स्थान है। स्पष्ट हो रहा है जी? गंध रस रूप स्पर्श शब्द ग्रहण लिंगत्वादिति, ये अलग अलग स्थान हैं इन इंद्रियों के। कैसे पता लगेगा? उन स्थानों से उनका ज्ञान होता है इस कारण से। इसलिए कह रहे गंध रस रूप स्पर्श शब्द ज्ञान ही वहां पर लिंग होने से, गंध का ज्ञान, रस का ज्ञान, रूप का, स्पर्श का और शब्द का ज्ञान लिंग होने से पता लगता है ये अलग अलग इंद्रियां हैं, अलग अलग स्थान वाले हैं। हो गया जी स्पष्ट? दो हेतु कर दिए, यानी बुद्धि लक्षण पंचत्वात् और अधिष्ठानानी अपि खलु पंचेन्द्रियानाम, अधिष्ठानानी खलु पंच इंद्रियानाम एतस्मात् इंद्रिय पंचत्वम सिद्ध्यति, ऐसा। अब तीसरा हेतु बताया जा रहा है, गति भेदात् अपि इंद्रिय भेद, गति भेद से भी इंद्रिय अलग अलग है ऐसा सिद्ध होता है। इंद्रियों की गति अलग अलग प्रकार की होने से यह सिद्ध होता है इंद्रियां अलग अलग है, एक नहीं है। गति भेद से भी इंद्रिय भेद सिद्ध होता है। कैसे? कृष्ण सारोप निबद्धम चक्षु, कृष्ण सार में चक्षु इंद्रिय जुड़ी हुई है। उपनिबद्धम का मतलब है जुड़ी हुई है। कृष्ण सार में चक्षु इंद्रिय रहती है, यानी कृष्ण सार के साथ चक्षु इंद्रिय जुड़ी हुई है, उसके साथ विद्यमान है। बहि निसृत्य बाहर निकल करके रूप अधिकरणानी द्रव्यानी प्राप्त होती है, रूप वाले द्रव्यों को प्राप्त होती है। यानी जहां जहां रूप वाले द्रव्य है वहां वहां उसको प्राप्त होती है। स्पष्ट हो गया जी? ये इसकी अलग प्रकार की गति है। स्पर्शनादीनी और बाकी जो स्पर्श आदि जो इंद्रियां हैं, स्पर्शनादीनी तो इंद्रियानी विषया एव आश्रयोपसर्पणात् प्रत्यासीदन्ति। कहते हैं स्पर्शनादीनि तु इंद्रियानि, और ये जो स्पर्श आदि इंद्रियां चार बाकी बचे हैं, ये इंद्रियां विषया एव आश्रय उपसर्पणात्, विषय ही आश्रय के निकट आने के कारण से, यानी खुद विषय चल करके इनके पास आते हैं। तो कहते हैं विषया विषय एव निश्चित रूप से आश्रय उपसर्पणात्, आश्रय के पास में आने के कारण से, यानी इंद्रियों के पास में इन विषयों के आने के कारण से प्रत्यासीदन्ति, ये इंद्रियां ज्ञान करती हैं, प्रत्यासीदन्ति ज्ञान कराती हैं। यानी जब विषय इंद्रियों के पास में आते हैं तब ये ज्ञान कराती हैं, उसके बिना नहीं। पर नेत्रेंद्रिय ऐसा नहीं है, नेत्रेंद्रिय खुद जाकर के ज्ञान कराती है, ऐसा इसका अभिप्राय है। क्या वो भी सहायक है? इस नेत्र रश्मि के लिए वो सहायक है, उसके बिना ये नहीं दिखा सकती है। उस नेत्र मतलब सूर्य रश्मि के कारण से बाहर के प्रकाश के सहयोग से ही ये रश्मि उसको दिखा पाती है, नहीं तो नहीं दिखा पाएगी। अगर बाहर का कोई प्रकाश नहीं है ना तो ये नहीं दिखा सकती है, इसके लिए वो सहयोगी है, वो निमित्त है। आगे चले। संतान वृत्तिया शब्दस्य श्रोत्र प्रत्यासत्ति रीति, तीसरी बात कहिए। एक तो नो ये क्या कहते हैं, आंख की रश्मि जो है बाहर जाकर के रूप का ग्रहण करती है फिर वापस दिखाती है, और स्पर्शेंद्री के पास में विषय आता है तो स्पर्श होता है, रसना के पास विषय आता है तो रस का पता लगता है, नासिका के पास विषय आता है तो गंध का पता लगता है, ये दूसरी प्रक्रिया। तीसरी प्रक्रिया ये है संतान वृत्तिया, शब्द जो है ये संतान के माध्यम से, संतान का मतलब समझते हैं, यानी उत्पन्न होकर के नष्ट होना, यानी एक शब्द उत्पन्न होता है और अगले को उत्पन्न करके नष्ट होता है, इस संतति से, शब्द संतति से, संतान वृत्तिया का मतलब शब्द संतति से, शब्दस्य शब्द श्रोत्र प्रत्यासत्ति, वो श्रोत्र के पास में आकर के जान कराता है, ये संतति के माध्यम से आता है। यानी ओम मैंने बोला, ठीक है ना, वो ओम जो बोलने से शब्द उत्पन्न हुआ है, वो शब्द दूसरे ओम को उत्पन्न करके वो नष्ट होता है, फिर वो शब्द फिर तीसरे को उत्पन्न करके नष्ट होता है, आगे आगे उत्पन्न होता रहता है, पिछला पिछला नष्ट होता रहता है, ऐसा है। तो इस प्रकार से शब्द हमारे पास आता है, संतान वृत्ति से हमारे पास शब्द आता है, पर गंध आदि ऐसा नहीं है, गंध पूरा एक ही वहीं से, वहां जो निकल के आया वही गंध यहां तक पहुंचती है, पकड़ में आ रहे ना, जो गंध वहां से उस पदार्थ से बाहर निकला या निकली वही गंध यहीं तक पहुंचती है, तो वही एक ही गंध है जो वहां से निकली है, पर शब्द ऐसा नहीं है, जो आपके मुंह से निकला हुआ शब्द है वही शब्द मेरे तक नहीं आता है। हाँ ये बात समझ लेना, जो आपने शब्द बोला वही शब्द यहां तक नहीं आता है, वो शब्द वहां उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, वो अगले शब्द को उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है, फिर वो अगला अगला शब्द आकर के यहां पर हमको सुनाई देते हैं, जो हमारे तक पहुंचता है वो अलग शब्द है, पर जो मैंने उत्पन्न किया वो उसका कारण है, इसलिए जैसा मैं, अगर वही शब्द होता वैसा सुनाई देना चाहिए ना आपको, वैसा नहीं सुनाई देता है। मतलब मैं जिस स्वर में बोलूंगा उसी स्वर में आपको नहीं सुनाई देता है, और फिर वो आपको सुनाई देता है वही शब्द है, तो फिर दूसरे को वहां वाले को भी सुनाई देना चाहिए, सुनाई नहीं देता है, क्योंकि शब्द शब्द को उत्पन्न करता रहता है, उसका सामर्थ्य जैसे जैसे घटता रहता है फिर वैसे वैसे क्षीण होता रहता है, फिर अंतिम शब्द आपको बस सुनाई दिया, उसके बाद है ही नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उसका सामर्थ्य इतना ही नहीं है, यही माना जाता है शब्द शब्द को उत्पन्न करता है। हाँ जी, यह है गति भेद से इंद्रिय भेद की सिद्धि। अब तीसरी बात कही जा रही है, तीसरी चौथी बात, एक तो वो दो अति, चौथी बात है आकृति। आकृति खलु परिमाण परिमाणम इयत्ता, आकृति खलु परिमाणम, आकृति का अर्थ परिमाण है, परिमाण को यहां आकृति शब्द से कहा है, और परिमाण को और खोलें तो क्या कह सकते हैं, इयत्ता इतना, यह है परिमाण, देखिए कितना है, एक किलो है, यही इयत्ता है, इसी को परिमाण कहते हैं, परिमाण। तो आकृति का यह अर्थ परिमाण है, और परिमाण को खोला है इयत्ता स पंचधा, और वो परिमाण वो इयत्ता पांच प्रकार की है, एक ही प्रकार की नहीं है, पांच प्रकार की इयत्ता है, पांच प्रकार के परिमाण है, समझ में आ गए जी। तो देखिए चक्षु कृष्ण साराश्रयम बहि निश्रितम विषय व्यापी। हाँ जी हाँ जी ठीक है ठीक है। स्व स्वस्थान स्व स्व स्वस्थान मात्रानि, हाँ स्वस्थान मात्रानि घ्राण रसन स्पर्शनानि, स्वस्थान मात्रानि अपने अपने स्थान वाले या अपने अपने स्थान वाली घ्राण रसन स्पर्श आदि इंद्रियां हैं। विषय ग्रहणेन अनुमेयानि, और विषय के ग्रहण से वो अनुमान होता है उनका, यानी अपने अपने स्थान में रहने वाली इंद्रियां हैं। स्वस्थान मात्रानि अपने अपने स्थानों में रहने वाली इंद्रियां जो है अपने अपने स्थान में रह करके विषय ग्रहणेन विषय का ज्ञान से अनुमेयानि जाने जाते हैं या जानी जाती हैं। यानी इंद्रिय का बोध कैसे पता होता है हमको, मतलब नाक ही गंध को ज्ञान, नाक ही गंध का ज्ञान कर रही है करा रही है, कैसे पता लगता है? ठीक है ना, मतलब उस ज्ञान से पता लग रहा है ना, आपको गंध का ज्ञान हो रहा है तभी पता लग रहा है कि नाक ने ग्रहण किया, ठीक है ना। अगर ज्ञान ही नहीं होता तो आपको पता ही नहीं लगेगा, यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, गंध का ज्ञान कैसे होगा, जब गंध का जैसे किसी को सुनाई नहीं दे रहा तो शब्द का ज्ञान कैसे होगा उसमें? शुरू से नहीं आती है, अभी से, अभी कुछ समय से नहीं आ रही? नहीं नहीं, अनुभव जरूर किया होगा लेकिन आजकल कोई कारण से आपको नहीं गंध आ रही होगी, ये हो सकता। अच्छा, आप आपके बगल में अगर हम कूड़ा करकट रखे बहुत सड़ा गला तो आपको किसी प्रकार की गंध नहीं आती? अच्छा, मतलब जैसे हलवा हलवा बनी बना है और आप वहां पर बैठे हैं तो आपका सामर्थ्य बहुत कम हो गया होगा। हाँ, तो भगवान ने पता नहीं क्यों आपको ऐसा दंड दे दिया। अच्छा, मान लीजिए वहां हलवा बन रहा है और हम सबको यहाँ गंध आ रही है, आपको पता नहीं लगता। अच्छा, आप जब आप उसको खाते हैं तो उसको आपको रस का ही पता लगता, गंध का कुछ पता नहीं लगता, इसकी गंध कैसी आ रही है? तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है आपके लिए। आप आपको कहीं भी रखे तो आपको परेशानी नहीं है। नहीं, नाक तो है ना, नाक का प्रयोग सांस लेने का काम तो कर रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, वहाँ दो दो साधन है, एक ज्ञानेन्द्रिय भी है वहाँ, कर्मेंद्रिय भी है। ज्ञानेन्द्रिय काम नहीं कर रही है तो कर्मेंद्रिय तो काम कर ही रही ना। नहीं मतलब वो रहते तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, मतलब किसी कारण से वो बंद हो गई वो इंद्रिय। किसी को स्पर्श का पता नहीं लगता, किसी को गंध का पता नहीं लगता, किसी को रूप का पता नहीं लगता। ठीक है, अब वो तो ठीक है, ये तीनों जुड़े रहते हैं ना, नाक कान गला, ये बल्कि एक दो तीन चारों जुड़े रहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये हमारे किसी कर्म का फल है मान लीजिएगा। ठीक बात है, चलें आगे। तो चक्षु चक्षु स्वस्थ स्वस्थान मात्रानि ग्रहण रसन स्पर्शनानि, अपने अपने स्थानों में रहने वाली है और अपने अपने स्थानों में रहते हुए विषय ग्रहणेन विषयों का ज्ञान होने से अनुमेयानि अनुमान करने योग्य है। जब विषयों का ज्ञान होता है तब पता लगता है यहाँ मेरी नाक है या मेरा कान है या मेरी आंख है। अगर रूप का ज्ञान ही नहीं हो रहा है तो पता ही नहीं लगेगा मेरे मेरी आंख है। इसलिए कह रहे हैं विषय ग्रहणेन विषयों का ज्ञान से अनुमेयानि अनुमान करने योग्य है, अनुमान से ही जाने जाते हैं। ये हो गया, हाँ ज्ञान होने से पता लगता है कि इंद्रियां हैं या ज्ञान ना होने से पता लगता है इंद्रियां? ज्ञान होने से पता लगता है ना इंद्रिय है, ज्ञान ना होने से कैसे पता लगेगा इंद्रिय है? आंख बंद कर लेंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो पता लगेगा कि आंख से दिखाई देता है क्या? आंख से दिखाई देता है। अगर हम आंख बंद कर लेंगे तो नहीं दिखाई देगा, इससे पता लगेगा कि आंख से दिखाई देता है। हाँ तो ठीक है, ज्ञान ना होने से पता लगा या होने से पता लगा? ज्ञान होने से पता लग रहा है, पहले आपने देखा है, पहले देखा है ना, उसी की स्मृति से पता लग रहे है ना। आगे चले, चक्षु कृष्ण सार आश्रयम बहि निस्रितम विषय व्यापी। इसकी जो आकृति बताई जा रही है, नेत्रेंद्र की आकृति बताई जा रही है, चक्षु कृष्ण सार आश्रयम, चक्षु जो है कृष्ण सार के आश्रित रहता रहती है, बहि निस्रितम बाहर निकलती है, विषय व्यापी विषय को व्याप्त होती है, यानी जितना बड़ा विषय उतना व्याप्त होती है, उसकी इयत्ता बताई जा रही है इंद्रिय की। चक्षु कृष्ण सार आश्रयम, आंख जो है कृष्ण सार के आश्रित रहती है, ठीक है, बहि निस्रितम बाहर निकलती है, विषय व्यापी विषय को व्याप्त होती है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि उसकी इयत्ता बताई जा रही है, नेत्रेंद्र की इयत्ता, उसका परिमाण बताया जा रहा है कि वो व्यापक है, व्यापक है, उसकी उसका जो परिमाण है वो इतना नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, अणु परिमाण नहीं है, महत परिमाण है, वो व्यापक है, क्योंकि यहां आंख है तो वहां तक जा रही है, इसका मतलब वो व्यापक है, उसकी इयत्ता परिमाण को बताया जा रहा है। स्पष्ट हो गया? फिर कहा श्रोत्रम, श्रोत्र की बात कही जा रही है, श्रोत्रम न अन्यद आकाशात, ये जो कान है श्रोतेंद्रिय है, न अन्यद आकाशात, आकाश से वो भिन्न नहीं है, आकाश का ही अंग है, आकाश का ही कार्य है, इसको इस रूप में अर्थ लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लेंगे तो श्रोत्र आकाश से अलग नहीं है, तब ये वाक्य ठीक नहीं रहेगा। पकड़ में आ रहे ना, यानी श्रोत्र अलग है आकाश अलग है, ठीक है ना, श्रोत्र का मतलब श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय तो कार्य है और आकाश तो कारण है, तो दोनों अलग अलग है, कार्य कारण संबंध है, पर ये कहना चाह रहे हैं श्रोत्रम न अन्यद आकाशात, आकाश से अलग नहीं है श्रोत्र, यानी श्रोत्र ही आकाश है, ये कहना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं है, हमको इसका अर्थ लेना है आकाश से अलग श्रोत्र नहीं है, यानी आकाश ही उसका कारण है, इस रूप में अर्थ लेना है। तच्च विभु, अब श्रोत्र को विभु कह रहे हैं ऐसा लगेगा आपको, पर श्रोत्र विभु नहीं है, आकाश विभु है, पर यहां पंक्ति तो श्रोत्र के लिए कह रहा है, पंक्ति तो श्रोत्र के लिए कह रहा है, तच्च विभु, वो श्रोत्र कैसा है, विभु है, शब्द मात्रम, शब्द मात्र अनुभवनी, अनुभव अनुमेयम, शब्द मात्र का अनुभव से जानने योग्य श्रोत्र, यानी मेरे यहां पर श्रोत्र है, कानों में श्रोत्रेंद्रिय है, ये शब्द मात्र की अनुभूति से पता लगता है, यानी किसी भी प्रकार के शब्द को वो जनाती है, शब्द मात्र अनुभव अनुमेयम, शब्द मात्र के अनुभव से जानने योग्य है, यानी किसी प्रकार के शब्द आप सुन सकते हैं, इससे पता लगता है यहां पर श्रोत्रेंद्रिय है, ऐसा अनुमान होता है। स्पष्ट हो गया जी? फिर कहा पुरुष संस्कार उपग्रहणात् अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकमिति, पुरुष संस्कार उपग्रहणात्, पुरुष के संस्कार के सहयोग से, पुरुष के संस्कार का मतलब है यह संस्कार धर्माधर्म, यह संस्कार का मतलब है धर्माधर्म अदृष्ट, पुरुष के धर्माधर्म रूपी अदृष्ट के सहयोग से, ठीक है, पुरुष के धर्माधर्म रूपी अदृष्ट के ग्रहण से का मतलब सहयोग से, अधिष्ठान नियमेन, अधिष्ठान नियम से, स्थान नियम से, शब्दस्य व्यंजकम इति, शब्द प्रकट होता है, अगर पुरुष का अधिष्ठान, पुरुष का संस्कार वहां सहयोग नहीं करता है पुरुष का धर्माधर्म सहयोग नहीं करता है तो उसको शब्द सुनाई नहीं देता है। हाजी धर्माधर्म कह लो कर्म, धर्माधर्म कह लो धर्म से अदृष्ट बनता है ना हमारा कर्म करने से। पहले समझ लो, हम कर्म करते हैं उस कर्म से अदृष्ट बनता है, जिसको हम धर्माधर्म नाम से कहते हैं, उस अदृष्ट से आपको फल मिलता है। जैसा आपका अदृष्ट है वैसा फल मिलेगा। पकड़ में आ रहा है? मतलब जैसे कर्म है, आप अदृष्ट को ना बोल के कर्म बोलिएगा। कर्म तो रहता नहीं है, कर्म तो किया नष्ट हो गया, कर्म तो तत्काल। फिर उस कर्म से एक बनता है जिसको हम संस्कार बोलते, उसको हम धर्माधर्म शब्द से भी बोलते हैं। तो उसको यहां पर पुरुष संस्कार शब्द से कहा, यानी धर्माधर्म रूपी कर्म। उसके सहयोग से अधिष्ठान नियम है ना, अधिष्ठान का नियम बनता है। क्या नियम बनता है? आपका धर्माधर्म ठीक है तो कान मिला हुआ मिल जाएगा, धर्माधर्म ठीक नहीं है तो बेरा होंगे। कान तो कान के रूप में दिखता है लेकिन आप बोल सुन नहीं सकते, गंध नहीं सुन नहीं सकते। कोई भी इंद्रिय, मैं कान के लिए बोल रहा हूं तो आप वहां गंध के लिए बोले तो इसलिए मैं मना कर रहा था। अगर आपको आपका धर्माधर्म ठीक नहीं है, मतलब जिस धर्माधर्म के कारण से आपको सुनने का सामर्थ्य मिल सकता है वो धर्माधर्म आपका नहीं है, ना होने कारण से आपके पास यहाँ कान होते हुए भी आपको सुनाई नहीं देगा, उसमें कारण आपका धर्माधर्म है। ये कह रहे हैं पुरुष संस्कार उपग्रहणात्, आत्मा के पुरुष के संस्कारों के सहयोग से अधिष्ठान नियमेन, अधिष्ठान के नियम से। अधिष्ठान के नियम से का मतलब है उचित धर्माधर्म है तो कान रहेगा, और अनुचित धर्माधर्म है तो कान के होते हुए भी आपको सुनाई नहीं देगा। तो उससे शब्दस्य व्यंजकम इति, शब्द का प्रकट होना होता है। अधिष्ठान के नियम से शब्द का प्रकट होना होता है। अगर अधिष्ठान में इंद्री नहीं है तो शब्द प्रकट नहीं होता है, अधिष्ठान में इंद्री है तो शब्द का प्रकट होना सिद्ध होता है। ये कहना चाहते हैं अधिष्ठान का मतलब स्थान, इंद्री का स्थान। उस इंद्री के मतलब जहां इंद्री रहती है उस स्थान में इंद्री ही नहीं है। क्यों नहीं है? आपके धर्माधर्म के कारण से। सभी इंद्रियों के लिए नियम का मतलब है। हाजी अधिष्ठान तो अधिष्ठान के नियम से, अधिष्ठान के मतलब वहां रहने के स्थान के नियम से। वहां रहने का स्थान इंद्री का रहने का स्थान ये है। धर्माधर्म पीछे नहीं है ठीक आपका तो वहां इंद्रिय नहीं रहेगी, इसका अभिप्राय। दिखाई देने वाली नहीं, शक्ति। हाँ जी हाँ जी, ये तो गोलक हो गया। इस गोलक में रहने वाली जो इंद्री है वो इंद्रिय वहां पर नहीं रहेगी तो इसलिए सुनाई नहीं देगी। मतलब नियम का मतलब है धर्माधर्म से रहने का नियम, धर्माधर्म से न रहने का नियम। मतलब इंद्री का कारण धर्माधर्म। हाँ जी हाँ जी, मतलब इंद्री का उस स्थान में रहने का जो नियम है ना, इंद्री का उस स्थान में रहने का जो नियम है वो धर्माधर्म के कारण से बनता है। पकड़ में आ रहा है? तो धर्माधर्म के कारण से जो नियम बना है उस नियम के आधार पर शब्दस्य व्यंजकम, शब्द का प्रकट होना सिद्ध होता है। पकड़ में आया? पुरुष संस्कार उपग्रह उपग्रहणात्, पुरुष के संस्कार के सहयोग से अधिष्ठान नियमेन, स्थान के नियम के द्वारा शब्दस्य व्यंजकम इति, शब्द का प्रकट होना सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गए? ये आकृति से बता दिया इयत्ता को लेकर के। एक तो उसी स्थान में रहते हैं और एक विषय तक व्याप्त होता है। एक की इयत्ता तो बहुत अधिक है और एक की इयत्ता बहुत थोड़ा सा है, इससे पता लगता है आकृति से भी इंद्रियां अलग अलग है, ऐसा सिद्ध होता है। ये चौथा कारण बता दिया। पांचवा कारण। हाँ जी, वो कहना चाहते हैं शब्दार्थ है श्रोत्र आकाश से अलग नहीं है। यानी श्रोत्र ही आकाश है, आकाश ही श्रोत्र है, ये कहना चाहते हैं। तो इससे निकल रहा है जो बताया, मैंने जो बताया वो ये है कि ये श्रोत्र जो है आकाश से अलग नहीं है, अर्थात श्रोत्र जो है आकाश, श्रोत्र का कारण आकाश है, ऐसा मतलब कार्य कारण को एक बांध करके बोला है यहाँ पर। यानी श्रोत्र आकाश से अलग नहीं है, यानी आकाश को ही श्रोत्र बताया, ठीक है ना, जबकि श्रोत्र अलग है आकाश अलग है, यानी कार्य एक कारण है, तो कार्य कारण को एक बोल करके एक मान करके बताया यहाँ पर। ऊपर आया था कि श्रोत्र जो है क्षेत्र मात्र, क्षेत्र में जो आकाश है उससे नहीं ले सकते, वो आकाश तो सब जगह रहता है ना, वो श्रोत्र थोड़ा है, उस आकाश से श्रोत्रिंद्रिय बना है, वो कार्य है ना, अलग है। इधर उधर मत जाओ, वहां जो आया वो मेरे को पता है, उसको आप समझ नहीं रहे हैं, श्रोत्र एक इंद्रिय है, मानते नहीं मानते हैं, ठीक है ना, इंद्रिय अलग चीज है और आकाश अलग चीज है, आकाश का मतलब स्थान है, खाली जगह, स्पेस है, तो वहां छिद्र में अवकाश रहता है, वो बताना अलग बात थी, और यहाँ छिद्र को इंद्रिय थोड़ा बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है इंद्रिय। इंद्रिय तो श्रोत्र इंद्रिय को लिया जाए और क्या लेंगे, आकाश को थोड़ा लेंगे। अभी तो कहा था कि छिद्र ही श्रोत्र इंद्रिय है। किसने बोला? कर्ण छिद्र अधिष्ठानम श्रोत्रम। कर्ण छिद्र में श्रोत्र इंद्रिय रहती है ये बोला है, ना कि वो छिद्र ही इंद्रिय ऐसा बोला मैंने, नहीं आया समझ में? मुंह नहीं है क्या आप, ना कर रहे हैं ऐसे ऐसे बोल रहे हो तो कैसे पता लगेगा? कर्ण के क्षेत्र में जब श्रोत्रिंद्रिय रहती है तो आकाश में श्रोत्रिंद्रिय रहती है, फिर उसमें अंतर क्या? क्या मतलब, तो उसमें क्या दिक्कत है, जब शरीर आकाश में रहता है तो श्रोत्रिंद्रिय भी आकाश में रहता है, इसको कहने में क्या आपत्ति आ रही है आपको? सब कुछ आकाश में रहता है तो श्रोत्रिंद्रिय भी आकाश में रहता है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? कौन सी लाइन क्या अजीब सा लग रहा है आपको? नहीं, अजीब क्या लग रहा है वो तो बताओ। यहाँ कह रहे हैं कि स्रोत जो है आकाश से अलग नहीं। हाँ, मतलब स्रोत ही आकाश है। हाँ, इसका शब्द का अर्थ ये है, पर यही अर्थ हम लेंगे ये उचित नहीं है, क्योंकि आकाश ही स्रोत्र नहीं है। अगर आकाशी श्रोत्र मानेंगे तो यहाँ पर भी आकाश है, वहां पर भी श्रोत्र होना चाहिए, वहां भी सुनाई देना चाहिए। सुनाई देता है क्या? नहीं देता है। श्रोत्री आकाश नहीं है, पंक्ति का यही सही अर्थ करेंगे तो गलत पंक्ति होगी, पर इसका अभिप्राय ये निकालोगे तो सही अर्थ होगा। और फिर उसके बाद तच्च विभु, फिर अगर श्रोत्र को ही आकाश बोला है तो वो श्रोत्र विभु है, ये वाक्य ठीक नहीं है। अथवा तच्च आकाशम विभु, वो जिस आकाश को बताया जा रहा है वो आकाश क्या है, वो विभु है, इस रूप में इसका पंक्ति का अर्थ ले लो तो संगति लग जाएगी। नहीं तो इस श्रोत्रम नान्यद आकाशात से लेके व्यंजकमिति यहां तक ब्रैकेट करो और ये पंक्ति प्रक्षिप्त लगता है ऐसा संकेत करो, दोनों में से एक बात करो। वैसे प्रक्षिप्त तो केवल इतना ही है, श्रोत्रम नान्यद आकाशम तच्च विभु, इतना ही प्रक्षिप्त है वैसे, बाकी शब्द मात्र अनुभव अनुमेयम, शब्द मात्र को सुनने से श्रोत्र का अनुमान होता है, ये भी ठीक है। पुरुष संस्कारोपग्रहणात् अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकमिति, ये भी ठीक है। केवल इस पंक्ति का अर्थ को बदल करके लेंगे तो सारी बात ठीक हो जाएगी। आगे बढ़े, जाति इति योनि प्रचक्षते, यहां जाति शब्द का अर्थ वो वाली जाति ना होकर के योनि अर्थ को कहा कहता है, प्रचक्षते वदति, जाति रीति योनिम प्रचक्षते, योनि को कहता है, योनिम प्रचक्षते योनि को कहता है, योनि का मतलब कारण। पंच खलु इंद्रिय योनयः, इंद्रियों के जो कारण है वो पांच हैं, योनि का मतलब कारण। पंच कलु इंद्रिय योनया, इंद्रियों के जो कारण है वो पांच हैं। कौन है वो पांच? पृथ्वी आदिनी भूतानि, पृथ्वी आदि पांच महाभूत हैं। तस्मात् प्रकृति पंचत्वादपि पंचेन्द्रियानि इति सिद्धम्, जब प्रकृतियां पांच हैं तो इंद्रियां भी पांच होनी चाहिए, ऐसा सिद्ध होता है। पकड़ में आया? इतना ही रखते हैं। हाँ जी, कहां से? जाति इति योनिम प्रचक्षते, जाति योनि को कहते हैं। पंच खलु इंद्रिय योनया, इंद्रियों की योनियां पांच हैं। योनि इति कारणम, वो कौन है पांच योनियां? पृथिव्यादीन भूतानि, पृथिव्यादि पांच भूत हैं इंद्रियों की योनियां। तस्मात् प्रकृति पंचत्वात्, प्रकृति के पांच होने से पंचेन्द्रियानि इति सिद्धम, इंद्रियां भी पांच है ऐसा सिद्ध होता है। जब प्रकृति अलग अलग है यानी कारण अलग अलग है तो उसका कार्य भी अलग अलग होना चाहिए। कारण तो अलग अलग हो और कार्य एक हो, ये कैसे सिद्ध होगा? इससे पता लगता है कि इंद्रियां पांच है, तो पांच कारणों से इंद्रियों को पांच सिद्ध किया है। पांच प्रकार की बुद्धियों से सिद्ध होता है कि इंद्रियां पांच हैं, ठीक है ना। पांच प्रकार के स्थानों से सिद्ध होता है इंद्रियां पांच हैं। इंद्रियों के जो गति है, इंद्रियों की गति के भेद से इंद्रियां भी अलग अलग है ऐसा सिद्ध होता है, यानी इंद्रियां पांच हैं, पांच गतियां नहीं है। हाँ, याद रखना है। इसलिए ये नहीं बोलना कि परीक्षा में आप लिखो इंद्रियों की गतियां भी पांच प्रकार की है इसलिए इंद्रियां पांच है तो मैं करूंगा ऐसा। इंद्रियों की गति भेद से, वो गति दो प्रकार की है या तीन प्रकार की है? वैसे तो दो ही प्रकार की गति है। इंद्रियों की गति दो प्रकार की, एक बाहर जाकर के ग्रहण करती है और बाकी सब विषय आकर के ग्रहण होते हैं, दो प्रकार की गति है। तो आप दो या तीन ना लिख करके इंद्रियों की गति भेद से इंद्रिय भेद की सिद्धि होती है, और आकृति भेद से भी, परिमाण भेद से भी इंद्रियों में भेद सिद्ध होता है। ऐसे जाति भेद से भी इंद्रियों में भेद है ऐसे सिद्ध होता है। यहां पांच प्रकार की जाति होने के कारण से पांच प्रकार की इंद्रियां सिद्ध होती है, ठीक है ना। और आकृति अलग अलग, यत्ता अलग अलग होने से इंद्रियां अलग अलग है ये सिद्ध होता है। यहाँ पांच प्रकार की यत्ता नहीं बताइए, ठीक है ना। यहाँ तो केवल एक ही, दो ही प्रकार की यत्ता, एक चक्षु इंद्रिय बाहर जाके विषय तक व्याप्त होती है, बाकी विषय आकर के यहाँ प्राप्त होते हैं। इसका मतलब चारों इंद्रियों की जो यत्ता है वो सूक्ष्म है और नेत्रेंद्र की यत्ता महत है। एक अणु परिमाण वाले है चारों, और श्रोत्र नेत्रेंद्रिय महत परिमाण वाली है, ये यत्ता है ऐसा। तो ये पांच प्रकार के कारण, पांच प्रकार की इंद्रियां, तो पांच कारणों से इंद्रियां पांच सिद्ध होते हैं। यानी इंद्रियों के पांच होने के पीछे भी पांच कारण प्रस्तुत किए इन्होंने। चलिए, महत परिमाण मतलब बड़ा है ना, उसको फैलती है ना वो इंद्री, फैलती तो मतलब है जहां तक भी फैलती हो, तो इससे पता लगता है ना वो अनुपरिमाण नहीं है ना, महत परिमाण वाला है। महत का मतलब बड़ा, वो कितना बड़ा वो अलग बात है। तो कार्य की दृष्टि से चक्षु और श्रोत्रेंद्रिय दोनों व्यापक है। आप कहां जा रहे हो? श्रोत्रेंद्रिय तो वहीं रहती है ना, नहीं श्रोत्रेंद्रिय व्यापक नहीं है, इसलिए उसको मैंने कहा ना ये इसको व्यापक मत मानना, वो तो आकाश को व्यापक मानना है, नहीं तो वो तच्च विभु इसको काट ही दो तो समस्या समाधान। नेत्रेंद्रिय ही दूर तक जाती है यानी विषय तक पहुंचती है, मतलब यहां रहते हुए भी वहां तक जाती है, इसका मतलब व्यापक है। और बाकी इंद्रियां अणु है, अनुस्वरूप है, वो व्यापक नहीं है। यानी एक का परिमाण महत है, चारों का परिमाण अणु है, बस इस तरह समझ लीजिएगा। ओंकार, ओम, ओम। सबको प्रणाम।